ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର ଯାଉଛି ପନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ ମୋର ସରିନି ଦିନ ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର ଯାଉଛି ପନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ ମୋର ସରେ ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ।